Naam, tunaendelea na awamu ya pili ya tanbihat. Leo biidhnillahi ta'ala tutaangalia tanbihi ambayo inahusisha masala ya sala. Mara nyingi tunazungumzia sala kwa sababu ndio watu wengi ibada hii wanaitekeleza, lakini pengine ikawa wasitekeleze kisawa sawa. Naam, tutaangazia kitabu cha Al-Albani rahimahullahu wa sifatu salatu nabi, na leo tutaangazia habari ya sehemu ya mwisho ya mtu katika sala yake kabla ya kutoa salamu. Tanbihi hii natabahisha hususan wale ambao watakuwa wana uwezo wa kusoma vitabu, basi waweze kusoma vitabu na waweze kujua nini hasa kimekusudiwa katika nukta hizi. Al-Albani rahimahullahu mwisho katika sifati salatu nabii ameandika maelezo yafuatayo ambayo yanaashiria kwamba sasa swala inakamilika, inakwenda kuishia ukingoni. Akasema ujubu as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ashiria kwamba mtu akikaa tahiyatu, sasa tunasema tahiyatu lakini inaitwa tashahud. Kwa hiyo akikaa katika tahiyatu ya mwisho asome wajib kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukamilifu. Na huko nyuma wallahi alhamdu shekhe ameeleza aina tofauti za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ina maana unapokuwa katika sala yako tahiyatu yako ya mwisho, basi itakuwa inakuwajibikia umsalie mtume Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mpaka mwisho. Hii nukta. Nukta nyingine, ukimaliza kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, akaandika Al-Albani rahimahullahu ujubu al-isti'adhat min arba'in qabla ad-du'a. Wajibu wa kujikinga na mambo mane, kutoka na mambo mane kabla hujaomba dua. Kwa hiyo inaonekana ya kwamba baada ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika tahiyatu ya mwisho, omba dua, omba dua. Na ziko riwaya zimekuja zimefananisha hivi, yani zimetoa ruksa hiyo. Mfano, kuna riwaya hii ambayo mashuhuri, mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amesema idha salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi azza wa jalla thumma yusalli ala nabii thumma yad'u biha bima sha'a. Ni hadithi ambayo inatoa ufafanuzi kwamba mtu aombe dua. Sasa main point ambayo hii nitaka kuzungumzia sasa katika darasa hii, tanbihi hii, ukishakumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, another step ni kujilinda na mambo manne. Na ushahidi kama ilivyokuja katika riwaya, wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqul, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema idha faragha ahadukum min atashahhudil akhir, atakapomaliza mmoja wenu kusoma tahiyatu ya mwisho, basi falyasta'idh billahi min arba'in, ajilinde kwa Allah kutokana na mambo mane. Yaqul, aseme mtu Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri aw wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba dua hii ni dua mashuhuri ya daikum, yani mnaifahamu, lakini nataka kusisitiza kwamba hii ni step miongoni mwa step kabla hujatoa salamu. Ukishatoa yani tashahudi, ukishakamaliza innaka fil alamin innaka hamidun majid, basi kinachofuatia uombe dua hii, ujikinge kwa Allah na mambo mane. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya al mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kwa hii ni step hiyo ambayo inatakikana mtu aifanye. Kisha riwaya ikasema thumma yad'u li nafsihi bima bada'a lahu, kisha mtu aombe, ajiombe nafsi yake kwa yale ambayo yatakuwa yamemdhihirikia. Kwa hiyo tunakuja sasa, kumbe kabla ya kuomba dua, kitu cha mwanzo unakitanguliza ni kujikinga mambo manne kwa Allah, kama ilivyokuja katika riwaya. Ukimaliza kujikinga mambo manne haya, ndio unaomba dua sasa. Huko katika tashahudi hiyo ndio unaomba dua, kwa mujibu wa riwaya kama ilivyokuja kwamba kisha mtu aombe dua ile ambayo itomdhirikia. Sasa hapa Al-Albani rahimahullahu akawa ameweka tena kichwa cha habari, ad-du'a'u qabla as-salam. Dua kabla salam. Dua zipi? Ndio ile Mtume anasema salam kwamba mtu aombe kwa vile ambavyo anavyoona yeye mwenyewe. Na hii masala ya kuomba na kuomba mwenyewe, nimeona ameandika shekhe kwa kirefu sana, anasema mtu aombe, lakini aombe kama riwaya ilivyokuja ni kwamba wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha'a, achague dua ambayo anoipenda. Lakini hili thumma yatakhayyara, wakasema ahlul ilm ni falula alwukufu inda dua alwarid, ni bora kuzisoma dua zile zile ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizozifundisha zile zile, kuliko kutafuta dua yako nyingine ukaileta pale. Sasa main point nataka kufahamisha ni kwamba dua, yani baada ya kujikinga na mambo manne, another step, sasa unaomba dua umo ndani ya sala katika tahiyatu hiyo, unaomba dua. Sasa dua hizi ziko kama aina kumi, kama ameandika shekhe hapa, salam yadu fi salatihi bi adiyatin mutanawiatin taratan hadha bihadha wa taratan bihadha. Dua ziko za aina nyingi. Mtume salam alikuwa akiomba mara sengine hii, mara sengine hii. Sasa dua hizi ziko kumi, aina kumi, hatuwezi tukazisoma zote hapa ika dua moja baada ya moja. Sasa hii inakupa changamoto sasa, wewe uzitafute hizi dua. Bwana, hizi dua zikoje? Ziko kumi, rudi katika sifati salatu nabii. Kwa hivyo wewe hapa utachagua ile ambayo unahisi kwamba hii imenikolea vizuri zaidi. Kuna moja fupi tu, Allahumma hasibni hisaban yasira, ni dua fupi. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri nyingine hiyo ma lam a'mal ba'd. Sasa ziko aina kumi. Kwa hiyo main point ni kwamba baada ya kumaliza kujikinga kwa mambo manne, unaomba dua. Dua zipi? Ziko aina kumi, utachagua dua ile ambayo nzuri mwenyewe unaipenda. Na hapa inasuniwa zaidi hususan kwa imam anaposalisha, basi asije kwa imam akawa yeye amechagua hapa kuna dua kama aina tatu, azisoma zote tatu. Sasa maamuma wako, bwana atoe salamu, maatoe salamu. Sasa hii kwa imamu utasema itakuwa ni ghalat, makosa. Asome tu dua fupi, atoe salamu, watu wende na mambo. Ukitaka mwenyewe sasa usiku amka, soma dua zote haya. Lakini unaposalisha watu, chagua dua iliyokuwa basit, usome kabla kutoa salamu. Kwa hiyo nukta ya kuomba dua. Kisha another step, hujatoa salamu bado, ni wakana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam min akhiri ma yaqulu baina tashahudi wa taslim, maneno yake ya mwisho kabisa anaoyasema, bimaana kabla ya kutoa salamu. Kwa angalia mtiririko ni kwamba unapomaliza kumswalia Mtume kuna maneno yake maalum Mtume katufundisha, ujikinge na mambo manne kwa Allah, kisha omba dua katika dua hizi, kisha kabla hujatoa salamu sema maneno haya. Haya ndio maneno Bwana Mtume aliyokuwa yake ya mwisho, halafu akimaliza anatoa salamu. Alikuwa anasemaje? Allahumma ighfir lima qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lam bihi minni, anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hizi ndio step za namna gani kumalizia swala. Ukitaka ile kama Mtume alivyosema sallu kama raaitumuni salli, ni hivi na haya hapatikaniwi mpaka usome kwa maana wende kwa mtu akusomeshe akufahamishe bwana dua hizi na hizi na hizi na hizi. Lakini vivi tu ujanja ujanja hivi utakuwa unaswali siku zote kama watu wanavyosali na wewe unaswali. Kwa hiyo hili ndilo ambalo nataka leo kulitoa tanbihi hizi tutasema hatua kabla ya kutoa salamu natakikana ufanye nini, na yaonesha dhahiri ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutufundisha dini, yani iwe ni dini ya kisomi, sio kibubusa kwamba mtu afuata tu aona watu waswali naye aswali, kumbe kuna usomi wake. Tutafikia hapa kwa leo. Kabla hapo, labda nitoe tangazo. Tangazo hili linahusisha habari ya darsa, na nikisema darsa nakusudia hizi darsa za kwangu mimi hasa za siku ya Jumamosi na Jumapili na darsa za alfajiri. Tangazo hili ningependa kuwafahamisha ahlu darsa wote ni kwamba darsa za Jumamosi kama siku ya leo na Jumapili na darsa za alfajiri zitaendelea, hazitofungwa hazitofungwa, labda kwa ajili ya wanafunzi wanafanya muraja, wanafunzi wanafanya mtihani. Darsa ya Jumamosi na Jumapili na za alfajiri hazitofungwa, zitaendelea. Mara nyingi hapa watu wanazoea kwamba bwana mtihani tare muraja basi. Sasa muraja na darsa zote zinasimama, ya kwangu mimi haisimami. Na kwa nini nasema hivi? Kwa sababu darsa hizi ni darsa ambazo hazina alaka za Jumamosi na Jumapili, hazina mafungamano na durusu za nidhamia katika marakiz, markazi Umar, markazi Dawa, markazi Bin Kathir. Hizi hazina alaka yote, kama nilivyoeleza katika darsa la juzi kwamba darsa hizi zipo kabla ya hizi darsa za markaz. Darasa mama, ukisema darasa mama, yani darasa ambalo liko muda mrefu kabisa ni hili la Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo haliathiriki na virusi tunasema vinavyokuja kama vile corona na nini, haviathiriki. Linabakia pale pale, pale pale. Watu wafanye mitihani, si wafanye nini, wafanye nini? Darasa zetu ziko pale pale. Muraja nini? Sasa hivi ndivyo ambavyo ungependa watu wafahamu hivyo. Sasa mtu akiona kwamba mimi bwana siwezi kuja darasani kwa sababu nafanya muraja na ina hivi, sawa, fanya muraja wako, lakini sisi hatuwezi kusuia darasa kwa sababu ya wewe unafanya mtihani, mtihani upate daraja ya mumtaz, upate daraja ya jaidi jiddan, tusimamishe darasa kwa sababu upate daraja. Bwana hiyo haiwezekani. Kwa hiyo hili tangazo la kwanza. La pili, darasa zetu hizi za Jumamosi na Jumapili biidhnillahi taala, kwa mujibu wa kuangalia kalenda na kufananiza tarehe za miladia na hijiria, tutazifunga rasmi inshallah katika mwezi 10 au 11 Shaaban, inategemea na mwandamo, ambayo hii itakuwa ni sasa kama tarehe 5 mwezi wa 4 Aprili. Hapo ndipo tutafunga rasmi kwamba jamani, sasa darasa tunazifunga mpaka Shawali. Kwa hiyo tarehe 5 Aprili, mwezi 10 au 11 Shaaban, darasa ndio za kwangu mimi nazifunga rasmi. Kwa hivyo hili hili ni tangazo kwa wanafunzi wote na ahli darasa. Kabla ya kusali, kama kuna swali lolote fali tafadhali, lakini haraka haraka, muda umeshaenda. Na mpande wangu wa kushoto, wa kulia, kama kuna swali lolote, katikati yangu kama kuna swali lolote. Naam, Sheikh Muhammad. Sijakuelewa, sijakusikia kidogo, hebu rudia tena. Anauliza katika kuwaradi watu wa bid'a, je, inatakikana kwamba kiwango fulani cha elimu au durusu hizi hizi? Ama kwa hakika suala la kufanya rudud linahitajia elimu, linahitajia elimu. Na tushazungumza hapa mara nyingi kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa mara nyingi wanajiepusha na suala ya minakasha, mambo haya ya kudebate, hususan na Ahlul Bidah. Ama kufanya debate au kufanya munakasha si kwamba jambo baya linakataza, lakini kuna dhawabiti zake. Dhawabiti hizi, huruhusiwi kufanya mnakasha ikiwa huna elimu. Hii inazuiliwa, wanasema ile suala la saddu dharaa, yani inawezekana ikawa unamnakish naye au unamfanyia rududi, ana ujanja kilugha akakutoa knockout kwenye lugha tu, basi wewe unasema hapa hivi, amerudia tena hii maa hii na maana gani? Unajua hii maana hii maa hii na alusuli maana gani? Sasa unabaki maana yake unajua, basi ngoja ngarudi nikaulize. Anakutoa knockout kwa sababu ya lugha. Kwa hiyo tunasema ni kwamba haifai mtu kufanya rududi kama huna elimu. Bora asukutu au la nyamaza kimya kiasi ambacho mpaka utapokuwa na uwezo wa kuwafanya rududi watu wa bida kama hao watu wa maulidi na wengineo. Allahu alam, Allah ndio mjuzi zaidi. Naam, pande wangu kushoto. Naam Sheikh. Darasa tafsiri Qur'ani ile Ramadhani kama kawaida itakuweko, kwa maana kwamba tutapoifunga darasa zile zote tutatoa maelekezo kwamba jamani, darasa tunafunga, lakini kitachofuata ni hiki. Kwanza itafunguliwa lini tutatoa, alafu na ile darasa la Ramadhani tutalitangazia inshallah. Kesho tutaendelea kama kawaida na darasa la tafsiri Qur'an al-Karim. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.